1. Natasha Gibbs. Ja, wij in het Westen praten tijdens het WK veel over mensenrechten in Qatar. Maar in de Arabische landen zelf gaat het gesprek veel meer over de bezette Palestijnse gebieden in Israël. Hoe liggen de verhoudingen met Israël door en na het WK? Zometeen brengen we dat in kaart hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, de Nederlandse Zorgautoriteit pleit voor een nieuw hervormingsplan voor de kinderhartzorg. Dat nu in het NOS-journaal Dorot Megens. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt het te vroeg om gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit het UMC Groningen en Leiden UMC. In de plannen van het kabinet mogen alleen het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht die zorg behouden. Het idee is dat artsen dan jaarlijks genoeg operaties doen om hun expertise op peil te houden. De NZA vindt dat de toegankelijkheid van de academische zorg daarmee in het algemeen in gedrang komt. Toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid hakte eerder de knoop door over de ziekenhuizen waarin die zorg zou moeten doorgaan. NOS-gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Eigenlijk heeft hij samen met zijn ambtenaren voor het slechtst mogelijke scenario gekozen. Hij koos voor Erasmus en Utrecht. Terwijl Leiden en UMCG, dus in Groningen, echt unieke specialisaties hebben die ook mede afhankelijk zijn van de hartchirurgie. Dus als je dat daar weghaalt, dan stort het eigenlijk als een soort kaartenhuis in elkaar. Ja. En daardoor, ja, en NSTA heeft dat dus onderzocht. En die heeft nu gewoon gezegd van ja, als je dit doet, dan breng je echt onze academische zorg in het algemeen ook wel in gevaar. Minister Adema van Landbouw wil ook supermarkten en banken betrekken bij het oplossen van de stikstofcrisis. Ze moeten een financiële bijdrage leveren aan verduurzaming van de agrarische sector. Het ministerie bevestigt dat nieuws uit NRC. De banken zouden een deel van de leningen aan boeren moeten kwijtschelden. Die zouden dan kunnen stoppen of hun bedrijf kunnen vergroenen. De supermarkten moeten stimuleren dat klanten meer duurzame producten gaan kopen. Minister Adema geeft de banken en de supermarkten een half jaar de tijd om met voorstellen te komen. Het wordt binnen de Europese Unie verboden om producten in te voeren die bijdragen aan ontbossing. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt. Contact daarom nu met voedselexpert Céline Meijer van het Wereld Natuurfonds. Mevrouw Meijer, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoe belangrijk is dit akkoord? Ja, dit akkoord is ontzettend belangrijk en we zijn er ook heel erg blij mee. Het is de eerste wetgeving die ontbossing op deze manier aanpakt. En de Europese Unie heeft een significante voetafdruk op ontbossing wereldwijd. Dus wij zijn heel erg blij dat het hiermee aangepakt wordt. Ja, er worden allerlei producten verboden om die te importeren wanneer ze uit ontboste gebieden komen. Welke spullen gaat het dan? Klopt, het gaat dan over soja, cacao, palmolie, rundvlees, koffie, bepaalde soorten hout en ook rubber. Oké. En per wanneer gaat dat gebeuren? Nou, de wetgeving, het zal nog ongeveer 18 maanden duren voordat deze in werking treedt, dus niet direct. En hoe ga je dat controleren als er spullen binnenkomen? Hoe check je dat? Ja, bedrijven die deze producten op de Europese markt willen brengen, die moeten dus nu aan gaan tonen waar de producten vandaan komen. Dus er zit een traceerbaarheidseis op. En door aan te tonen waar het vandaan komt, kan vervolgens gecontroleerd worden of er in dat gebied ontbossing heeft plaatsgevonden. En daarmee voorkomen we dus dat die producten gelinkt aan ontbossing nog in Europa verkocht kunnen worden. En hoe waterdicht zal dat systeem zijn? Is dat niet fraudegevoelig? Ja, dat is een goede vraag. Daar zullen we verder nog moeten gaan kijken hoe dat precies uitgevoerd gaat worden. Dus de implementatie van de wet wordt ook heel belangrijk. Dus daar zullen we voor moeten zorgen met z'n allen dat we die fraude tegengaan. Ja, nou horen we ook wel minpunten, kritiek. Mensen zeggen ja, nou worden de bossen wel beschermd met deze regeling. Maar het zou eigenlijk veel breder moeten. Ja, wij vinden het inderdaad heel belangrijk dat niet alleen bossen, maar ook andere natuurgebieden beschermd worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van soja, dan gebeurt dat vaak niet in bossen, maar in savannegebieden in Brazilië. En die vallen op dit moment nog buiten de wet. Dus wij vinden het ten eerste heel goed dat deze wet er nu is en dat bossen beschermd worden. Maar wij pleiten ervoor dat die wet zo snel mogelijk uitgebreid wordt, zodat ook die savannegebieden, graslanden, dat alle natuur beschermd wordt tegen vernietiging daarvan. Dat is een duidelijk verhaal. Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Céline Meijer van het Wereld Natuurfonds. De koopkracht daalt dit en volgend jaar met 4%, ondanks het prijsplafond voor energie. Dat plafond heeft volgens het CPB wel een dempende werking. Zonder zou de koopkrachtdaling nog veel groter zijn. De koopkracht daalt volgens het CPB vooral doordat de inflatie hoger is dan de stijging van de cao-lonen. Bij een aanslag met een bermbom in het noorden van Afghanistan zijn zeker 7 mensen omgekomen. Die bom ontplofte toen een bus met personeel van een oliebedrijf langsreed. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat de daders zijn aangesloten bij IS. In het centrum van Alkmaar is veel schade veroorzaakt door een ramkraak bij een luxe kledingwinkel. De daders reden met een auto door het rolluik en gingen er op scooters vandoor. Wat er bij die ramkraak is gestolen in Alkmaar, dat is nog niet bekend. Het NOS-journaal. Een man uit Helmond die bij een ongeluk een politieagent doodreed, is in hoger beroep veroordeeld tot een veel hogere straf. Van de rechter kreeg hij 2 maanden cel. Van het gerechtshof 2 jaar, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het ongeluk gebeurde 2 jaar geleden op de weg tussen Eindhoven en Helmond. 2 agenten wilden een aangereden dier van de weg halen en werden in volle vaart aangereden door de automobilist. Die was op zijn mobiele telefoon bezig met appen en Instagram. Nederland is in de kwartfinale tegen Argentinië zeker niet kansloos. Dat zegt Louis van Gaal. Volgens de bondscoach is alles mogelijk tijdens de wedstrijd van vrijdagavond. Zelfs tegen sterspeler Lionel Messi. Inderdaad is Messi de gevaarlijkste creatieve speler. Kan heel veel creëren en daardoor ook doelpunten voorbereiden en zelf maken. Maar aan de andere kant speelt hij bij balbezit tegenstander niet erg veel mee. Dus daar liggen ook onze kansen. Louis van Gaal, hij zei ook dat hij nog een rekening te vereffenen heeft met de Argentijnen. Op het WK van 2014 verloor Oranje onder Van Gaal de halve finale van Argentinië na strafschoppen. Bijna 7:07 het weer. Nog vanuit het noordwesten volgen buien. In het oosten en zuidoosten blijft het nog even droog. Ook wat zon daar. 4 of 5 graden vanmiddag. Morgen buien met hagel of natte sneeuw en dan 1 graad of 6. Multiple sclerose is een zenuwslopende ziekte. Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat erfelijke en omgevingsfactoren samen bepalen wie MS krijgt. Maar de exacte oorzaak van MS is helaas nog onbekend. Geef voor onderzoek. Help mee MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Ga naar msresearch.nl. Ik ben Iris Jonkers, onderzoeker bij het MS-centrum Noord-Nederland. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort. Beter verzekerd. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Ome Willem, de val van de muur. Je Commodore 64. Wat kan jij je nog herinneren van jouw eerste 18 jaar? Herbeleef je jeugd met de boekenreeks Mijn Eerste 18 Jaar. Het leukste decembercadeau voor iedereen van 40 tot en met 75 jaar. Voor slechts €14,99. Mijn eerste 18 jaar. Het ideale decembercadeau. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Zwemles geven in Oeganda. Ja, hoe kom je erop? En schrijvers op de sofa over het belang van therapie en ook van praten over therapie. Dat alles, dat hoor je na 12:30. Nu eerst. Waar het Westen zich vooral bekommert om de overheden, arbeidsmigranten en de positie van de LHBTI-mensen in Qatar, zien we in het Oliestaatje en de Arabische landen eromheen een ander politiek statement domineren. Geef aandacht aan de situatie in Palestina. Wat betekent deze boodschap en wat is de impact daarvan op de relatie tussen de Arabische landen en Israël? Ik ga daarover praten met Omar Dwijk, gepromoveerd op de vraag hoe Palestijnse en Israëlische jongeren vrede voor zich zien. Omar, welkom. Dank je wel. Toen we je uitnodigden, toen gaf je al duidelijk aan dat je het niet over voetbal wilde hebben, maar wel over politiek. Ja, klopt. Kunnen we volgens jou definitief af van het idee dat sport en politiek gescheiden zijn? Nou ja, voor mij als persoon die niet heel veel naar voetbal kijkt en wel heel veel met politiek bezig is, denk ik dat je die twee niet los kan trekken. En daarnaast is politiek zo alomvattend dat het in heel veel aspecten terugkomt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een aantal jaar geleden, de situatie in Hongarije met de LHBTI'ers, daar werd ook heel veel steun uitgeroepen, mm-hmm, vanuit voetbalteams voor de LHBTI-plus gemeenschap. Waar komt dat door, dat die twee toch aan elkaar verbonden zijn? Ja, ik denk dat is een goede vraag. Ik denk gewoon dat politiek dusdanig vocaal in sociale media en andere kringen voorkomt, dat het gewoon tegenwoordig niet meer los te trekken is eigenlijk. Ja, ja. Nou zien we dat de Arabische landen zich dit WK ook echt verenigen. Hè? Ze juichen net zo hard voor elkaar als voor hun eigen teams, om het zo maar te zeggen. Ja. Waar komt deze enorme solidariteit vandaan? Ja, ik denk dat er twee grote redenen voor zijn. Het eerste is het pan-Arabische sentiment. Wat is dat, het pan-Arabische sentiment? Dat was een politieke beweging die vooral heel groot was in de jaren 60 en 70. Die pleitte voor eigenlijk een Arabische superstaat. Dus dat alle Arabische staatjes samengevoegd zouden worden in één hele grote Arabische staat. Uh-huh. Omdat ze soortgelijke culturen, achtergronden hebben, taal natuurlijk. Dus dat is een sentiment wat nog altijd best wel onder de bevolking leeft. En het tweede is het islamitische concept van de umma. Dat is de gemeenschap van islamieten. Ja. In de Koran staat dat je voor de gehele gemeenschap moet zorgen. Dus in de religie zelf staat al ingebakken dat er solidariteit moet zijn voor mede-moslims. Aha, dus voor de hele gemeenschap zorgen en voor de hele gemeenschap juichen dus eigenlijk. Ja, precies. Hoe heet het? Umma? De umma. De umma, ja. Oké. Goed om te weten. Dus deze twee factoren spelen dan een enorme rol. Even terug naar superstaat eigenlijk. Hè? Dat, ja. De Arabische superstaat waar ze dan naar kijken. Is dat dan ook een antwoord op het Westen? Dit was deels als je kijkt naar de geschiedenis. Want het Westen, zeker Frankrijk en Groot-Brittannië, hebben natuurlijk alle landsgrenzen in het Midden-Oosten en in mindere mate in Noord-Afrika allemaal vastgesteld. De koloniale geschiedenis daarvan, koloniale geschiedenis. En dat gaat gewoon dwars door gemeenschappen, achtergronden, etniciteiten heen. Mm-hmm. Waardoor het pan-Arabische idee eigenlijk was om weer terug te gaan naar wat de Arabieren in de eerste instantie zelf wilden. Aha, oké. Nou is er nog een andere kwestie, daar begon ik eigenlijk mee. De Arabische landen die spreken zich gezamenlijk ook uit over de situatie in Palestina. Waarom krijgt Palestina juist nu zoveel aandacht? Nou, ze krijgen sowieso veel aandacht in de Arabische gemeenschappen. Dat is al decennia zo. Dat is altijd al zo geweest. Altijd al zo geweest. Ook in deze mate. Misschien minder vocaal. Mm-hmm. Daar wil ik nog op komen. Namelijk het WK, nu dat de schijnwerpers op een Arabisch land staan, geeft het ook een heel goed podium voor fans en Arabische gemeenschappen om hun steun uit te spreken voor de Palestijnse kwestie. En daarnaast komt er ook bij kijken dat 2022 tot nu toe het meest bloedige jaar is voor de Palestijnen in de westelijke Jordaan. Over sinds de tweede Palestijnse opstand, pak een beetje 20 jaar geleden. Mm. Dus het zit ook heel erg in de actualiteit op het moment. En tenslotte had je natuurlijk ook de dood van Shirin Abu Akleh. In Iran? De hoe noemen we de Palestijnse journalisten? Oh, excuus, ja, ja, natuurlijk. Die doodgeschoten is. Ja, precies. Ja, tijdens haar werk. Die. En zij werkte voor het Qatar-gebaseerde Al Jazeera. Dus ja, daar zit ook een connectie tussen. Dus dat komt allemaal samen in een platform waarbij Arabieren dat gebruiken om ook hun steun te betuigen aan de Palestijnen. Aha. En kunnen we dat dan ook meteen interpreteren als anti-Israël? Dat hangt er puur vanaf van wie het vraagt. Dat hangt ook vanaf hoe die steun eruit ziet. De berichten die ik heb gezien in ieder geval is dat zeker wanneer de Israëlische journalisten zijn, dat er in de camera of in de microfoon Vrij Palestina geschreeuwd wordt. Ik zie het zelf niet specifiek als een anti-Israël sentiment. Het is veel meer bedoeld om hun steun te betuigen aan de Palestijnen dan dat het is, dan dat de verwerping van de Israëli's. Wacht even, hè, Omar, want even voor de, je zegt aan het begin van je antwoord zeg je het hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Ja. Jij hebt een Arabische achtergrond. Klopt. Is dat de factor die daarmee meespeelt? Aan wie ik het vraag? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, als je de Israëli's vraagt bijvoorbeeld, dan zullen zij beargumenteren van de Palestijnse staat die er bevestigd zou moeten worden, die is erop uit om ons te vernietigen en dus is het antisemitisme. Uh-huh. Maar ik vind dat het dan wel heel erg heel erg liberaal geïnterpreteerd wordt wat mensen bedoelen. Oké. Okay. Laten we heel even naar dat geluid gaan luisteren. Of in ieder geval gaan kijken ook. Want tijdens Qatar-Nederland deed de Qatarese minister zelf een band om. Aandacht voor de situatie in Palestina, om dat op die manier dan te vragen. Laten we even luisteren naar de reactie van minister Connie Helder. Ja, die Qatarese minister deed een Palestijnse band om. Dat is vaker hier gezien. De afgelopen week is er een behoorlijk sterke reactie gekomen op de One Love-campagne. Ja, Connie Helder die ziet het dus als een pro-Palestina-geluid, dus als een reactie op die One Love-campagne van het Westen, ja. Die band. Zie jij dat ook zo? Nee, niet specifiek. De steun voor de Palestijnen gaat zo ver terug. We hebben decennia erover. En zeker Qatar is heel erg vocaal daarop. Dus misschien dat die minister zelf het als reactie deed. Maar de steunbetuiging die we zien vanuit de supporters, de fans, de bezoekers van Qatar, dat heeft niet zoveel te maken met onze kritiek op Qatar. Ik denk dat het eigenlijk zelfs een beetje een eurocentrische blik is op de situatie waarbij we uitgaan van ons handelen en dan alles als reactionair zien zonder dat we de onderliggende dynamieken snappen. Ik denk dat zeker de Qataris heel erg vocaal zijn over Palestina-Israël conflict. Dat zijn ze afgelopen 20 jaar heel erg geweest. Dus ik denk dat ze nu de schijnwerpers gebruiken om het onder de aandacht te brengen. Nou, en dat blijkt ook. Hè? Het Israëlische elftal bijvoorbeeld heeft zich niet geplaatst. Maar er zijn wel Israëlische journalisten in Qatar. Ja. Laten we heel even luisteren hoe de bevolking reageert. Ja. There's nothing called Israel. It's only Palestine. And you just took the land from them. Palestine! Palestine! We are from Israel. Huh? Israel. Israel. Yeah. Palestine, no Palestinian. Yeah. אתה חושב שמה יהיה נגד מקסיקו? מה? מה יהיה נגד מקסיקו? Israel, Israel. Ja, we horen hier Arabische voetbalsupporters die dus kritisch en afwijzend zijn naar Israëlische journalisten. Yalla, yalla, Israëli. Volgens mij betekent dat zoiets als? Deze schreef je yalla, yalla, Palestine. Oh. Dus hup, hup, Palestina. Oké, goed. Maar hoe dan ook, er wordt wel heel kritisch gereageerd op deze Israëlische journalisten. New York Times die melden zelfs als Israëlische journalisten worden tegengewerkt. Ja. Hoe moeten we dat interpreteren dan? Nou ja, het is een feit dat Israël niet heel erg populair is onder de Arabische bevolking. Zelfs na de akkoorden die zijn ondertekend, de normaliseringsakkoorden, blijft Israël diep onpopulair binnen de Arabische gemeenschappen. Mm. En ja, daar is dit een manifest van natuurlijk. Is dat zorgwekkend? Nee, het is, nou ja, zorgwekkend, het is continuïteit. Het is, er is niks veranderd in de publieke opinie, of heel weinig veranderd in de Arabische publieke opinie naar Israël toe, over de laatste decennia. Dus het is niet meer of minder zorgwekkend dan voorheen, laat ik het zo zeggen. Denk je dat Israël dit als een bedreiging ook voelt? Misschien niet zozeer als een bedreiging, maar zeker wel als een teleurstelling. Er heerste echt heel veel optimisme in Israël na het ondertekenen van die akkoorden. Mm-hmm. En veel Israëli's werd ook beloofd van vanaf nu kunnen we beginnen met integreren in de regio. En we zien dus dat dat niet het geval is, of althans ontzettend stroef gaat. Ja, want hoe kun je die band, zou je die band eens kunnen omschrijven tussen Qatar en Israël? Hoe zit dat? Ja, dat is een hele aparte. In tegenstelling tot andere golfstaten heeft Qatar een vrij pragmatische relatie met Israël. Ze noemen dat een working relationship. Een werkbare relatie zonder normalisatie. Dus ze willen pas normaliseren als er schot zit in de vredesonderhandelingen. Mm-hmm. Maar tot dan toe willen ze zichzelf niet in de voet schieten, omdat ze dan niet met Israël zouden mogen praten. Ja, een beetje dus, zoals wij met olie en gas omgaan. Ja, precies. Ja. Dus het is heel erg pragmatisch. En daarbij moet ook gezegd worden dat Qatar een hele grote rol speelt bij de financiering van Gaza. En daar hebben ze het oké van Israël voor nodig. Dus ze hebben heel veel achter de schermen gesprekken onderling. Maar dat komt nog niet naar buiten, zeg maar. Oh, want landen als Marokko, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, die werken wel, hè? Die werken heel intensief samen met Israël. Betekent dat ook dat deze overheden minder kritisch zijn? Minder kritisch waarop? Op Israël? En de manier waarop zij zich manifesteren in Palestina? Ze zeggen iets en ze doen iets anders. Wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel is dat bijvoorbeeld in de eerste dagen of in de eerste weken van die akkoorden zeiden de Emiraten en Bahrein dat ze nog altijd de Palestijnse kwestie zullen steunen. En dat ze mee zullen bewegen met de vredes. Met voortgang met vredesbesprekingen. Mm-hmm. Maar we zien gewoon dat ze eigenlijk volledig samenwerken met Israël op het gebied van militair en economie. Dus we kunnen ook, spreken van dat er een soort van discrepantie is tussen wat de bevolking uit en wat de overheid doet. Absoluut. Toch? Absoluut. Ja, er zitten hele grote verschillen tussen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de opiniepeilingen van de Washington Institute, zie je dat 25% van de Emiratis voorstander is van de Abraham-akkoorden. 20% van de Bahreinis. En het valt onder de 15% voor de andere landen. Dus je hebt minder dan of ja, je hebt 3/4 van de bevolking die erop tegen is. Ja. Terwijl het vooralsnog door werd gezet. Ja. Denk jij dat als we dit WK even beschouwen, dat dit ons dichterbij of verder weg van een oplossing in het hele conflict Palestina-Israël brengt? Ja, ik vrees dat het dat de wereldbeker gewoon heel weinig uitmaakt op het moment. Als je kijkt naar de politieke veranderingen, Israël krijgt binnenkort waarschijnlijk het meest rechtse kabinet wat ze ooit hebben gehad. Dusdanig dat zelfs Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, zich zijn zorg erover heeft uitgesproken. En aan de Palestijnse kant blijft die tweedeling tussen Hamas en Fatah, de twee grootste politieke partijen, blijft nog altijd aanhouden. Mm. Dus, daar gaat dit WK niks aan helpen? Nee, daar gaat er denk ik niks aan veranderen, helaas. Goed, ik wil je bedanken, Omar Dwijk, promovendus bij de Universiteit van Tilburg. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. Ja, de Ierse zanger Shane McGowan van de Pogues is weer opgenomen in het ziekenhuis. Ja, dat gebeurt wel vaker. De man heeft zichzelf nogal verwoest met drank en drugs. Het is eigenlijk nog een wonder dat hij al 64 is. Maar fans die houden hun hart vast. Zijn vrouw heeft hen gevraagd te bidden voor Shane. En een van de gebeden die je nu hoort is dat Shane toch vooral niet rond kerst moet heen gaan. Want als zanger van een van de mooiste kerstliedjes uit de popmuziek, samen met Kirstie McCall, Fairy Tale of New York. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold. Spread the windows right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all so great, God, it's our love. The boys of the NYPD chorus still singing, "Go away, babe." And the bells are ringing out for Christmas Day. Den Haag. Ja, elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze politieke redacteur Joost Beekendam langs bij de Kamervoorzitter. En dat is Vera Bergkamp. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Elke week stellen wij jouw politieke vraag aan een politicus in Den Haag. En vandaag luidt die: heeft Den Haag eigenlijk humor? Precies. Is er wel tijd voor hilariteit in het Haagse? En wie kan die vraag nou beter beantwoorden dan de bewaker van de omgangsvormen en de vrouw met de hamer? Oftewel de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Stop, hammer time. Mevrouw Bergkamp, de vraag die wij van een luisteraar hadden was: is er eigenlijk ook wel humor in Den Haag? Jazeker. Er wordt regelmatig gelachen in de plenaire zaal en tijdens de commissiedebatten. Ik ga heel vaak op mijn kantoor zitten, dan doe ik de deur dicht. En als er dan journalisten langslopen, dan doe ik net alsof ik heel erg aan het bellen ben. En dat, overigens, ik ken nog iemand die dat doet. Die truc die komt me bekend voor. Dus ja, is daarop het antwoord. Maar horen we dat dan te weinig of zien we dat te weinig? Zien we te veel het conflict op televisie of op de radio? Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden. En verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige open grenzenbeleid. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Nou, ik denk dat het wel leuk is als het vaker wordt uitgezonden, de grappige momenten. Het ligt ook een beetje aan ons. Nou, over het algemeen. Je merkt bijvoorbeeld dat we hebben heel veel goede debatten op de inhoud. Maar je ziet vaker in de media de ophefdebatten. En ik denk dat het ook wel een beetje geldt voor humor. En ja, humor is belangrijk. Lachen is gezond, zeggen ze. Nou, dat is ook zo. En ook in een debat. Even voor de ernst, ik heb het punt alles gemaakt in de commissie. Ja. Maar niemand luistert naar u. Dat is. Dat moet u mij niet verwijten. Nee, maar zullen. Een tijdje geleden schreef u een notitie over de omgangsvormen hier in het parlement. En toen maakte zich ook zorgen over de verruwing juist in het debat. Is dat eigenlijk beter geworden sindsdien? Nou, ik merk dat we het met elkaar ermee eens zijn dat we de grenzen moeten herstellen. En we zien gewoon dat als het gaat over de omgangsvormen, dat eigenlijk al meer dan 15 jaar die grens is opgeschoven. Als het gaat over beledigen op de persoon. Ik heb een notitie geschreven. Ik heb met de fractievoorzitters erover gesproken. En ik merk nu dat er wel veel meer draagvlak is om daar met elkaar wat aan te doen. En kan humor dan helpen daarbij? Of staat dat eigenlijk los daarvan? Humor helpt wel. Humor is toch zo'n moment dat onvoorbereid dat er iets gebeurt. En dan zie je dat mensen daarom lachen. Het ontspant. En we hebben natuurlijk ontzettend veel serieuze debatten. En er gebeurt ontzettend veel. Er zijn heel veel problemen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet soms met elkaar kan lachen. Want dan deel je ook zo'n mooi moment met elkaar. 29:35. Ik ben trouwens blij, degene die elke keer zegt, dat helpt mij. Dat scheelt mij ook weer een paar seconden. Dus dank aan de collega's die helpen om het wat stiller soms te krijgen. Wordt gewaardeerd hier. Motie 29:35. Het is toch soms ook wel een vreselijke groep, hè? Ik zeg het maar even. Ik hou van u, maar het is soms ook wel een uitdaging. Ja. Ja. En om te kijken of er nou eigenlijk vaak gelachen wordt, hebben we de notulen van alle vergaderingen van dit jaar er even bijgepakt. Als er gelachen wordt, wordt dat namelijk vastgelegd met het woordje hilariteit. In totaal 82 keer dit jaar. En 8 keer door of na een opmerking van de voorzitter zelf. En die komt daarmee ook op de eerste plek terecht. Nou, dat is mooi. Want ik vind dat je als voorzitter ja, ook wel een beetje soms de sfeer kan beïnvloeden. En als dat uit jullie telling blijkt dat dat via humor regelmatig gebeurt, vind ik dat wel mooi. Ja, verbaast het. Nou, ik heb op zich, ja, het is raar om dat van jezelf te zeggen, maar ik hou wel van sfeer, verbinding. En ik vind ook dat als er humor daarbij hoort en dat ontstaat, vind ik dat ook wel mooi. Dus, en ik herinner mezelf inderdaad, ik wilde wel een aantal momenten dat ik dacht van ja, Vera, je bent ook wel een beetje grappig nu. Zo. Nou, heb jij ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar de nieuwsbv politiek, allemaal aan elkaar, @bnnvara.nl. En wie weet hoor jij je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. Ja, dat veel mensen in therapie gaan, dat weten we inmiddels wel. Maar niet vaak krijg je ook mee wat daar dan precies besproken wordt, weet je wel. Maar nu is er het boek Schrijvers op de sofa, waarin een aantal dat uit de doeken doet. Dus je gaat als lezer mee de praktijk in. Cabaretier Micha Wertheim die heeft ook een keer zijn publiek meegenomen naar de psycholoog. Oh ja, dus mijn psycholoog die zei dat ik of mijn publiek een keertje mee wilde nemen naar therapie. Dus ik zeg nee, therapie dat vind ik echt iets voor mij. Zei, nou lijkt me toch wel belangrijk. Toen heb ik de zaal gevraagd, wil je een keertje mee naar therapie? Die hele zaal, van ja nee, dat leek ons al lang tijd. Dus nu zitten we in theatertherapie. Ben ik er later achter gekomen dat mijn publiek tijdens de therapie achter mijn rug om naar andere voorstellingen ging. NPO Radio 1. Ja, nu is het NOS Journaal met Dorald Megens. De Europese Unie verbiedt de invoer van hout, soja, palmolie en andere producten waarvoor bossen zijn gekapt. In Brussel is daarover een akkoord bereikt. Als de maatregelen zijn ingevoerd, moeten importeurs en handelaren laten zien waar de producten vandaan komen en dat ze ontbossingsvrij en legaal zijn. De hartzorg voor kinderen kan op dit moment niet verdwijnen uit Groningen en Leiden. Anders komt daar de continuïteit van de acute zorg in het algemeen in gevaar. Dat zegt toezichthouder NZA in een rapport. Het kabinet wil de hartzorg voor kinderen concentreren in Rotterdam en Utrecht, zodat de artsen hun expertise op peil houden. Banken en supermarkten moeten meedoen bij het aanpakken van de stikstofcrisis, zegt minister Adema van Landbouw. Banken zouden een deel van de schulden van boeren moeten kwijtschelden. En supermarkten moeten ervoor zorgen dat klanten meer duurzame producten gaan kopen. De man uit Helmond, die 2 jaar geleden een politieagent doodreed, is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Die straf is fors hoger dan die van de rechter eerder. Die veroordeelde hem tot 2 maanden cel. Die man die was achter het stuur bezig met zijn mobiele telefoon. Oh, naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, ik hoorde iets over een dood dier op de weg. Wat is er aan de hand? Nou, dat dood dier ligt op de weg en dat zorgt voor vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. 2 kilometer, de vertraging is op dit moment 1 kwartier. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn en dat komt door een aanrijding. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Tussen de bombardementen in Oekraïne, het WK voetbal in Qatar en de klimaatshit zitten we ook nog met onze eigen ellende. Jan Slachter, de baas van Omroep Max. Het is bizar dat het echt gebeurd is. Maar Jan Slachter zat gisteren als Sinterklaas bij de talkshow Op 1 over zonnepanelen en kernenergie te praten. En dat waren dan nog de ingestudeerde grapjes die niemand leuk vond. Daarna liet hij van onder zijn baard en in zijn jurk de frustratie over de NPO de vrije loop. Was dit het? Of komt er nog meer? Zien we Jan Slachter straks ook nog terug als kerstman, paashaas of als Scrooge om verkleed BNM-Vara uit te schelden? Duikt hij tierend op in bed and breakfast? Gaat hij arme Roemeense bejaarden gebruiken om een statement voor Frans Klein te maken? Jan Slachter bewijst in zijn eentje hoe belangrijk een grote schoonmaak bij de NPO is. Schijnbaar zijn de lijntjes aan de top te kort. Schijnbaar vindt Bert Huisje van WNL het een goed idee als een collega-omroepbaas belt met het idee om verkleed zijn andere collega's aan te vallen. Dan ben je dus de baas van een bejaardenomroep en dan ga je over de rug van een kinderfeest een punt maken. Jan Slachter is bang dat zijn huisje aan de beurt komt om te vallen. Dat het in de toekomst niet meer zo makkelijk zal zijn om al zijn ideeën tijdens etentjes er doorheen te jassen. Dat hij niet meer vooraan staat bij een pitch. Dat hij niet meer de omroeppaus kan gaan uithangen. En nu wordt hij, ik wil de type vals, maar Jan Slachter wordt langzaam gek. Een beetje omroep zet nu een camera op Jan Slachter voor het nageslacht. Kijk, dit type stierf eind 2022 uit. Het kunstwerk Jan Slachter is bijna af. Hij begon als een handige scharrelaar die een gat in de markt zag, oppopte zich tot een potentaat die graag tegen het been van de macht aanschurkt, en nu de maskers vallen, zien we hem voor wat hij is. Een omroepclowntje, een typetje dat altijd levert. Dan weer blij, dan weer heel erg boos, dan weer blazend in de camera's. Heel erg begaan met zichzelf en zijn handel. Hij is de ballon die niet meer kan stoppen met zichzelf opblazen. Een overrijpe puist, een handgranaat waar de pin is uitgetrokken. In alle gevallen is een frisse afloop uitgesloten. Hoe lang sleept deze ellende zich nu al voort? Wanneer haalt iemand hem van het mediapark? Kom maar mee, Jan. We gaan varen met André en die vrouw van Heel Holland Bakt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Ja, zwemles is hier in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Maar in Oeganda is het nog meer een kwestie van leven of dood. Het land heeft het hoogste aantal verdrinkingsdoden ter wereld. En daarom geeft Jessica Takacs de Oegandese zwemles. En ze is hier aangeschoven bij mij. Goedemiddag, Jessica. Goedemiddag. Welkom. Dankjewel. Jouw liefde voor water, heb ik begrepen, ontstond in Hongarije, waar je bent opgegroeid. Klopt. Het land bestaat voor 0,7% uit water. Ja, hoe is dat dus zo gekomen? Er is helemaal geen water, behalve het meer Balaton, waar heel veel toeristen komen. Maar daar wonen wij helemaal niet. Mijn vader heeft land in Hongarije en daar was oorspronkelijk helemaal geen water. Maar we hebben ontdekt dat we een meertje hebben, een bron onder de grond. En dat heeft een oud meneertje ons verteld in het dorpje waar we woonden. En toen gingen we graven en toen was er inderdaad een meer. En daar hebben we heel veel tijd doorgebracht en heel veel geswommen. En daar begon de liefde van water. Wat gaaf. Maar dat ontdek je dan? En dan, dat is toch wel een beetje een wonder zo in je achtertuin voor je gevoel, toch? Helemaal een wonder, ja. En dat zwemmen, ja, de een gaat zwemmen en die geniet ervan. En jij besluit zweminstructeur te worden. Vanwaar die keuze dan? Nou, ik ben al bijna 10 jaar zweminstructeur. Na het CIOS, het afronden van het CIOS-studie in Haarlem. Een sportopleiding? Dat is een sportopleiding, inderdaad. En daar heb ik dus voor zwemmen gekozen uit liefde. En toen was ik aan het reizen in Oost-Afrika, want ik heb echt heel veel liefde voor Oost-Afrika. En toen kwam ik in Oeganda en toen zag ik zoveel water. Dat land bestaat uit 18% water en het is 240.000 vierkante kilometer. Dus 18% is heel veel, maar het water is natuurlijk heel gevaarlijk. Want er zijn of krokodillen of nijlpaarden, of de stroming is te groot. Mm-hmm. Dus mensen gaan niet zomaar zwemmen. Dus ze groeien op zonder te weten wat zwemmen is. Dat is de reden waarom heel veel mensen daar niet kunnen zwemmen? Precies. Aha. En hoe wordt er dan op jou gereageerd als jij er dan bent en zegt, nou, ik ga jullie leren zwemmen. Spring er maar in, jongens. Ja, nee, toch? Maar hoe wordt daarop gereageerd dan? In eerste instantie vinden ze het heel spannend. Maar dan leg ik uit over de Nederlandse zwemmethode, wat wij hier heel mooi hanteren in Nederland. En wat is die Nederland? Wat typeert onze Nederlandse zwemmethode dan? Nou, jouw zwemdiploma A, B, C. Ja? Heb jij geen zwemdiploma? Ik heb, jawel, zeker. Ik heb tot en met mijn D gehaald. Ja, ja, oh, okay. Ja, ik kan ook reddingszwemmen. Ja. Helemaal goed. Oké, maar dat is dus typisch Nederlands? Nou ja, het is typisch Nederlands dat wij reddingszwemmen introduceren, omdat wij de grachten hebben natuurlijk. En wij willen mensen voorbereiden rijden van wat gebeurt er met je als je met kleren en al of met fiets en al in de gracht valt. En dat past, dat valt heel mooi samen met de Oegandese reddingszwemmen, omdat daar ook zoveel water is. 18% is water. Dus mensen worden voorbereid om te kijken wat gebeurt er nou als je per ongeluk erin valt. Aha, dus dat sluit ook heel mooi aan. Precies wat wij dus leren eigenlijk ook met kleren aan natuurlijk afzwemmen. Dat precies, bedoel je. Ja. Aha. En uiteindelijk wordt dat die zwemlessen dus door jou gegeven, maar je kunt hem niet één op één toch kopiëren. Want je had het net over wilde dieren. Je hebt het over toch water. Want we hebben je zwembaden waar we zwemlessen geven. Ja, klopt. Nou, dat gebeurt wel in een zwembad. Dat gebeurt gewoon in een openbaar zwembad. Ja. Waar we zwemlessen geven. En dat wordt dan meegenomen naar andere mensen. Dus dat kan individueel, maar dat kan ook in groepsverband. Uh-huh. Ja. Ja. En groepsverband, zijn dat dan allemaal kinderen of ook volwassenen? Kinderen en volwassenen. Alles door elkaar? Nee. Okay. We hebben kinderzwemlessen en we hebben volwassen zwemlessen. Ja, ja. Ja. Hey, en hoeveel Oegandezen hebben inmiddels hun zwemdiploma gehaald? Een stuk of 240 kinderen en 370 volwassenen. Ja. En is het nou de bedoeling dat jij daar voorlopig blijft om die zwemles te geven? Want op een gegeven moment heb je toch al die zweminstructeurs daar opgeleid? Nou, dat is de volgende stap. Want ja, de trainer is echt net begonnen, 2 maanden terug. En dat willen we verder ontwikkelen om dat groter te maken. Dus dat is ook de bedoeling dat ik weer in Nederland ben. Om dat te netwerken en te zorgen dat er sportstagiaires op een gegeven moment met mij meegaan. Wacht even, ik proef hier een oproep. Dat ik is zeker hoor hier een oproep. Maar dan moet je me even goed doen. Neem de microfoon, doe je oproep. Oké, hallo Nederland. Het is hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Ik vind het heel bijzonder om hier te zijn. En de volgende stappen zijn voor mij om verder zwemveiligheid uit te breiden in Oeganda, is om alle sportinstituten in Nederland op te roepen voor een stageplek voor mensen die graag in het buitenland een hele mooie ervaring willen meemaken in Oeganda. En het meest groene land wat ik ooit heb gezien, met prachtige mensen. Om daar zwemles te geven, maar ook de trainde trainer uit te voeren. Om daar mensen verder te zorgen dat zij die zwemlessen op een gegeven moment doen. En dat zij die inkomen kunnen genereren uit de zwemlessen. Ja, je zegt inkomens kunnen genereren uit zwemlessen. Dat betekent dus dat je daar ook banen creëert eigenlijk als zweminstructeur? Precies. Dus je zorgt dat mensen kunnen zwemmen, maar je zorgt ook dat de zweminstructeur zo daar geld mee kan verdienen. Aha. Ja. Moet je nog aan een aantal voorwaarden voldoen als je je aanmeldt bij jou? Waar kun je überhaupt aanmelden? Je kan me aanmelden bij Survival Swim Club. Mm-hmm. Dat is Survival Swim Club. Dat is ook Instagram en LinkedIn. Aha. Daar kunnen mensen gewoon liken en mij volgen. En dan kan je ook op de hoogte blijven wanneer de laatste training is. Of de volgende training. En dan kan je meer weten over wat het allemaal inhoudt. Ja, je moet in ieder geval een zwemdiploma hebben als je aanmeldt. Je moet in ieder geval kunnen zwemmen, ja, en een sportopleiding hebben. Ja, ja, zeker. Okay. En nog één ding, als mensen ons willen doneren, dat kan. Want het is ongeveer €400 om iemand op te leiden in Oeganda tot zweminstructeur. En dat komt met de Rode Kruis en eerste hulpverlening. Ja, dus alles erbij reanimeren en wat je daarbij wat erbij komt kijken om mensen natuurlijk te redden. Om ook het aantal verdrinkingsdoden natuurlijk helemaal naar beneden te halen. Precies. Dankjewel, Jessica Takash, zweminstructeur in Oeganda. Dankjewel. De Nieuws BV. Ja, de alcoholfuik moet terug. Het Nationaal Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek adviseert de regering het verkeer weer goed te controleren op alcoholgebruik. Dat zou het aantal alcoholongevallen met 17% afnemen. Klinkt als een goed plan, maar het zou niet nodig moeten zijn als al die drinkers gewoon op zoek gaan naar een andere hobby. Je drinkt 30 flessen op een dag. Je giet het bier zo uit de fles naar binnen. Rechtstreeks van de mond naar de maag. Zonder eenmaal te hoeven slikken. Het is de hobby van veel mensen. Om heel veel drank er doorheen. Een kratje bier, een liter whisky. Op één dag is wel wat risky. Maar als je eenmaal aan het drinken slaat. luistert naar Jitte de Hobby. Van veel mensen om heel veel drank er doorheen te jensen. Het is de hobby van heel erg veel mensen. Hobby, hobby, drinken. Hobby, hobby, drinken. Hobby, hobby, drinken. Mijnder Thoma hoor je met hobbydrinker. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, in therapie gaan. Het is echt niet meer een taboe te noemen. Maar praten over wat er achter gesloten deuren wordt besproken, ja, dat gebeurt niet vaak. Daarom is er nu het boek Op de Sofa, waarin 13 schrijvers vertellen over hun therapieervaringen. Van hypochondrie tot schaamte, van dwangneuroses tot doodsangsten. De auteurs die laten je meekijken door de kieren van hun behandelkamer. En ik ga daarover praten met twee van hen. Dat is Toby Lakmaker. Goedemiddag, Toby. Welkom. Hoi. En Maurits de Bruin, die ook het boek heeft samengesteld. Welkom, Maurits. Hey. Hier beiden eventjes. Iedereen zit in therapie. En wie nog niet in therapie zit, zou daar heel snel verandering in moeten brengen. Zo wordt het boek aangekondigd. Is dat zo? Zou iedereen in therapie moeten? Nou, dat kan helemaal niet, want de GGZ is volgens mij al behoorlijk overbelast. Dus dan krijgen we grotere problemen. Maar dat is eigenlijk best wel treurig natuurlijk. Dat is hartstikke treurig en ook inderdaad wel belangrijk om te benoemen. Maar ik denk dat het meer gaat over het verantwoordelijkheid nemen voor je mentale gezondheid. En dat kan op allerlei manieren. Ik denk absoluut niet dat iedereen een therapie hoeft. Als mediteren helpt of hardlopen of tegen een boksbal slaan of lezen... Mm-hmm. Dan mag dat natuurlijk ook. Maar ik denk wel dat we veel meer in een tijd leven waarin mensen ook voelen dat het belangrijk is om ook aandacht te besteden aan de geest. Je zegt, we leven in een tijd waar het ook normaal is om aandacht te besteden aan de geest, maar ook normaal is om nu te praten over therapieën. Hoe komt dat? Nou, ik denk, het is een beetje een generationeel ding volgens mij. Als ik om me heen kijk, dan heb ik het idee dat jonge mensen er wat beter in zijn. In die kwetsbaarheid tonen en in alles van zichzelf ook laten zien. Bijvoorbeeld ook op het werk aangeven van goh, dit is mij te veel of dit kan ik niet. Ik moest ook heel erg denken aan bijvoorbeeld Simone Biles, die Olympische atleet, die zei van hey, ik stop hier. Turnster inderdaad, ja. Het werd er te veel allemaal. Ja, en dat is toch iets. Ja, ik zou dat 20 jaar geleden niet zo... Ja, zou ik daar meer van hebben opgekeken. En ook de manier waarop er dan weer over bericht wordt. Ik vind dat allemaal best wel eigenlijk dat we in die zin op de goede weg zijn. Mm-hmm. Ook als je kijkt naar Esther Perel. En ik heb het gevoel dat dit boek eerder voortborduurt op die bewegingen dan dat ik zou willen zeggen, we zijn het taboe aan het doorbreken met dit boek. Even, Esther Perel is een relatietherapeut, toch? Die ook podcasts heeft opgenomen met allerlei stelletjes. Ja, precies. Toch, die daar heel open over praten. Mag je dus meeluisteren. Ja, toch? Ja. Dan mag je meeluisteren. Want Toby, zeg jij ook makkelijk in je omgeving van ja, ik zit in therapie of ik heb therapie gehad? Ja, sowieso heb ik nu volgens mij een derde van mijn leven in therapie gezeten of zo. Dus het zou ook best een groot geheim worden als ik er niet open over zou zijn. Maar ik had denk ik het geluk dat ik had een moeder die best wel veel in therapie is geweest en daar ook heel open over was. Hmm. En wie ik tegelijkertijd vrij normaal vond. Ja. Dat is natuurlijk altijd de aanname dat je raar bent als je in therapie zit. Dus het hielp voor mij wel om op jonge leeftijd een normaal in therapie zittend mens te zijn. Ja. Eigenlijk en te zien, inderdaad. Te zien en een beetje te zijn. Ja, ja. Ja, ja. Nou is het ene, is het erover praten als één ding. Maar dat uiteindelijk ook echt op papier zetten, hè, dat is weer wat anders. Dat kan ook erg confronterend zijn. Het is best privé, hè, om alles wat jij in een therapiesessie bespreekt of waar je ervoor komt, om dat op papier te zetten. Dat is niet iets wat vergankelijk is, om het zomaar te zeggen. Was het me lastig om mensen hiervoor te krijgen? Ik heb echt wel wat nee's gekregen in mijn inbox, dat moet ik toegeven. Al heb ik... Ja? Ja, ja, absoluut. En gaf ze daar ook een reden bij? Sommigen vonden het inderdaad te intiem. Uh-huh. Al moet ik zeggen, nou, ik ben ook gewoon op zoek gegaan naar schrijvers en behandelaars trouwens. Er zijn ook behandelaars die in het boek schrijven over hun ervaringen, hoe het is om therapie te geven. Maar ik heb op zich wel echt gezocht naar mensen die doorgaan schrijven over intieme zaken. Dus dat scheelde al. Ik had zelf wel een soort filter. Je bent toch een rare aangebracht. Schrijver als je niet over intieme dingen wil schrijven? Is dat zo? Ja, als je lijkt me toch handig bij dat beroep dat je een soort bereidheid hebt om een beetje in je eigen zielenleed te gaan. Is het niet ook een verschil tussen je biografie, eigenlijk iets wat persoonlijk is, of fictie, ik zeg maar wat, ja, als schrijver? Ja, nee, op zich. Of kijk jij daar anders naar? Ja, nee, misschien vertrek ik te veel vanuit wat mijn opvatting is van wat mooie verhalen zijn, nou. Maar... Ja, misschien had Roald Dahl ook wel nee gezegd op deze bundel. Dat denk ik dus eigenlijk wel. Ik denk dat wij zijn allebei schrijvers die absoluut wel uit het eigen leven putten de hele tijd. Maar dat is natuurlijk niet per se de norm. Nee. Ik denk wat ook wel echt hielp, iedereen doet het samen ook. Want ja, we staan nu met z'n dertienen in dat boek. Ik denk dat dat ook wel scheelt, dat je het met elkaar een beetje draagt. Ja, maar je moet toch wel echt je eigen hoofdstuk schrijven. Dat is echt toch, Toby? Jij hebt ook je eigen hoofdstuk geschreven. Ik heb mijn eigen hoofdstuk geschreven, ja. Dacht je ook meteen aan het begin van, ja, ik ga er vol voor. Ik wil heel graag helemaal... Nou ja, eigenlijk wel. Maar eerst, aanvankelijk, omdat ik nog een soort rekening open had staan met wat therapeuten met wie het allemaal niks is geworden. En ik dacht, ik ga gewoon een soort van heel erg... Nou ja, hopelijk grappig, maar ook venijnig verhaal schrijven over al die maloten. Wil je een beetje wraak nemen? Ja, dat lijkt me ook een andere goede drijfveer in het algemeen om te schrijven. Maar toen, ja, wilde ik daar eigenlijk aan beginnen. En dacht ik, nou, misschien is het ook leuk om toch kort nog ergens soort van aan te stippen hoe het begon bij mij. Hoe ik voor het eerst in therapie ging. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat het toch misschien een heel stuk mooier verhaal zou worden op het moment dat ik niet... De ander op het spel zou zetten, maar mezelf, zeg maar. En heb ik de nadruk wat meer gelegd op... Ja, dus eigenlijk de angstaanval die ik kreeg toen ik 10 was... en die dus de aanleiding vormde voor de eerste 6 sessies voor mij als kind. Nou, kun je daar iets meer over vertellen? Want je schrijft, jouw essay begint zo... Ik was niet heel vreemd als kind. Er was wel één ding. Ik moest knipperen. Iedere ochtend 124 keer. Ja. Met je ogen knipperen. Klopt. Je dan? Ja. Dat lijkt me nogal vermoeiend. Maar wat was er aan de hand dan precies? En het was ook... Dit was dan alleen de ochtend. Je had ook nog de middag en de avond. Maar het was iedere persoon die ik tegenkwam... die moest ik wegknipperen. Naar de lucht, min of meer. Omdat ik anders, als ik iemand niet zou hebben weggeknipperd... zou ik het voetbalvermogen krijgen. Hoe zeg je dat? Het balgevoel van degene die ik dan dus niet had weggeknipperd. En ik had mezelf blijkbaar nogal hoog als voetballer. Dus ik moest koste wat kost mijn eigen balgevoel en voetbaltalent... veilig stellen. En op het moment dat je kijkt vragen... Ik wil meer. Want ik denk dat ga verder. Dus dat betekent, jij had een talent voor voetballen. Je hebt een talent voor voetballen. Ik trainde in ieder geval veel. Ja. En dat wilde je echt koste wat kost behouden. Ja. En die mensen waren eigenlijk een bedreiging voor jouw talent. Ja, het was natuurlijk niet helemaal een waterdicht plan. Er kwam af en toe natuurlijk wel iemand tegen die beter kon voetballen dan ik. Maar dan was ik toch alsnog wel gehecht aan mijn eigen specifieke vaardigheden of zo. Dus ik moest in ieder geval constant zorgen dat ik niet opeens zo zou schieten zoals de juf of zo. Nee. Dat is hoe het verhaal begint. Maar uiteindelijk blijkt dat het natuurlijk een beetje een neurose is van een wat angstig kind met uiteindelijk grotere angsten. Ja, want wat dacht daar helemaal onder dan? Wat heb je uiteindelijk gevonden? het leidt ertoe... Of op een gegeven moment gaat het erover dat ik me realiseer... als ik eigenlijk in mijn dagboek schrijf... en ik schreef het uit in mijn dagboek... met het idee dat mijn kleinkinderen dat dan zouden lezen... dat leek me op een of andere manier een gezellig idee. Maar op een gegeven moment realiseerde ik me van... ja, maar op een dag zijn die kleinkinderen er zelf ook niet meer. En dan zijn misschien hun kleinkinderen er ook niet meer. En zo ging het balletje... een beetje rollen, geestelijk. En realiseerde ik me dat op een gegeven moment niemand meer was. Mm. Had ik ongeveer in 10 minuten... alle existentiële realisaties die je kan hebben ongeveer, had ik. En daar, kwam ik toen vervolgens een week lang mijn bed niet meer door uit. Nee, want het is nogal wat om te realiseren eventjes wat het bestaan van de mensheid vergankelijk is, toch? Ja, ja. In één keer, bam. Ja, dan denk je toch liever aan je balgevoel. Ja. Ja. Ben je daar nu overheen? Nou, ik weet niet of een mens ooit over zijn doodsangst heen komt. En ik weet ook niet eens of dat goed is. Misschien stop je dan niet meer voor rood. En, maar ik denk wel, als kind, die angst kwam heel plots en die ging ook weer heel plots. En daardoor krijg je ook een soort angst voor de angst. Want ik dacht opeens, ja, ik uit het niets een soort angstaanval gehad voor een week. Ik weet niet wanneer dat weer terug gaat. Dat je geen controle erover hebt. Ja. Ja. En dat is denk ik, ik wil niet zeggen dat het nu onafgebroken goed met me gaat, maar ik zie die buien wel iets meer aankomen. Oké, je kunt het voorspellen inderdaad. Ja. Oké. Hoe zit dat met jou, Maurits? Want ja, je schrijft ook dat jij verschillende therapieën zelfs hebt gevolgd. Mm-hmm. Ik verbaas me eigenlijk. Nou ja, zelfs ja, ik vond het gewoon heel grappig. Want, nou, niet grappig. Ik wil er ook niet een lolletje van maken. Maar ik vond het gewoon heel mooi. Een zinnetje wat echt in mijn hoofd is blijven hangen. Ergens ter wereld loopt de perfecte therapeut voor mij rond. Dat betekent dat je er nogal wat hebt afgelopen. Nee, dat valt dus wel mee. Het zijn er maar twee geweest. Maar dat was niet echt een match op het persoonlijke vlak. De therapie zelf heeft, zeker in de tweede instantie, wel echt wat gedaan. En ik heb inderdaad nog steeds het gevoel dat er ergens de perfecte behandelaar voor mij rondloopt. En dat we elkaar ooit ontmoeten. En dat ik dan iedere week een soort van thuis kom bij iemand. Dat heb ik dus nog niet gevonden. Nee. Maar heb je jezelf wel gevonden dan in al die therapiesessies? Nou ja, als die klikker niet is, wat bij mij dus het geval was. Ja. Dan wordt ook wel het gevoel versterkt dat je het zelf moet doen. Natuurlijk, want is het ook uiteindelijk. Ja, precies, ja. Want er worden je dingen aangedragen bij therapie. Maar uiteindelijk moet je het met jezelf rooien. En zit jij in je eigen hoofd. Dus ja, de therapie heeft absoluut geholpen. De laatste keer dat ik in therapie ging was begin dit jaar. Toen heb ik vooral EMDR en exposure therapie. Want had jij ook de angsten die Toby ervaart? Of ervaarde? Oké, dat is je balgevoel aan het vallen. Nee, het was wel duidelijk dat het balgevoel van mij niet echt veel waard was. Maar ik worstelde vooral met nachtelijke angsten. Ja. Ik was heel erg bang voor indringers. Dat heb ik als. In die zin is er wel een parallel. Dat was wel sinds mijn kindertijd. En dat is eigenlijk nooit overgegaan. Nee. Ik wil jullie iets zeggen. Dat is echt mijn angst altijd. Mm-hmm. De tijd is iedere keer weer op in dit programma. Oh, dat ik echt denk van, ik wil er nog zo lang over praten met jullie. Maar ik denk dat het beste is dat mensen gewoon jullie boeken ook gaan lezen. Want daar staan natuurlijk alle verhalen in opgetekend. Het boek heet Op de Sofa. Schrijver Toby Lakmaker komt erin langs. En Maurits Bruin heeft hem samengesteld. Jullie hebben hiervan een inkijkje gegeven. Dank jullie wel daarvoor. Heel dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. Zo snel gaat het. Mijn excuses als je er net helemaal middenin zat. Morgen zijn we er weer. Oh, we gaan om 9:30 door, jongens. God, excuses. De helft van de kaart. Blijf hangen. Oranje op het WK voetbal. Dumfries dan krijgt nu de bal. Oh, Memphis, doelpunt. Ja! Nederland op 1-0. Dumfries bal voor en Blind. Ja, ja, ja. Het is 2-0. Vrijdagavond de kwartfinale. Oh, Memphis, die doet Memphis, die doet Memphis. En die geeft die bal terug. Maar gelukkig doen Amerikanen er denk ik niks mee. Luister, Oranje. Blind komt naar voren naar de tweede paal. Dumfries, ja, weer. Ja, ja, ja, ja. Nederland op 3-1. We zitten in de kwartfinale. Vrijdagavond om 8 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Argentinië. Wie luistert, weet meer. Ster. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. We horen net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. En ik dat? Oh ja, papa is net zo groot als het huis. Heerlijk. Och, kijk, en mama is kaal. Ja, meestal zeggen we dat niet. Wat Hans Theo hier zegt tegen kinderen die een tekening maken is een leugentje, best wel nog wel geaccepteerd. Maar veel andere leugens nekken de leugenaar, vooral door schuldgevoelens, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Hoe dat zit, zometeen een mini-college over liegen in de Nieuwsbv. Maar eerst forse kritiek vanuit Brussel op de Rabobank en de Deutsche Bank. Dat in het NOS-journaal met Dorald Megens. De Europese Commissie beschuldigt Rabobank en Deutsche Bank ervan de Europese concurrentieregels te hebben geschonden. Er loopt op dit moment een onderzoek naar die twee banken. Dan is hier aangeschoven Nina Bogusavac, onze NOS-economie-redacteur. Nina, waar worden die banken van beschuldigd? Ja, de Europese Commissie verdenkt die banken ervan in ieder geval onderling geheime prijsafspraken te hebben gemaakt. Dat zou zijn gebeurd tussen 2005 en 2016, dus een behoorlijke periode. In die tijd zouden zij stiekem informatie hebben uitgewisseld over de prijzen van obligaties. En dat is verboden. Dat mag niet. Stel dat nou blijkt uit dat onderzoek dat ze inderdaad in de fout zijn gegaan. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Dat gaat ze gewoon heel veel geld kosten. Dus er hangt ze een flinke boete boven het hoofd. In het meest extreme geval kan het oplopen tot 10% van de jaaromzet van een bedrijf. Ik heb even zitten rekenen en in het geval van Rabobank gaat dat mogelijk maximaal om zo'n 2 miljard euro. Oké. Eigenlijk wilde de Europese Commissie een schikking treffen, maar dat is niet gebeurd, hè? Nee, daar ben ik ook nog wel benieuwd naar hoe dat precies is gegaan. Het klinkt als een bijzonder verhaal. De Europese Commissie zegt inderdaad eerst te hebben ingestemd met de mogelijkheid om een schikking te treffen met de banken, met Deutsche Bank en met Rabobank. Maar die gesprekken zijn beëindigd omdat die blijkbaar stroef liepen. Wat er precies is gezegd, weet ik dus ook niet. We weten wel dat de Europese Commissie nu heeft gekozen voor een normale procedure. Ja, en wie dan de deur dicht heeft gegooid, de banken of de commissie, dat is niet helemaal helder. Uiteindelijk heeft de commissie volgens mij gezegd, dan starten we nu een normale procedure. Maar inderdaad, wat er achter die gesloten deuren is besproken, dat blijft een vraag. Oké. Banken, hebben die al gereageerd? Rabobank heb ik in ieder geval benaderd voor een reactie. En die zeggen eigenlijk, ja, wij kunnen niks zeggen hierover, want het onderzoek loopt gewoon. En Deutsche Bank zullen we nog om reactie gaan vragen. Wanneer het onderzoek klaar is, dat moeten we ook nog horen. Kan best een tijdje duren. Okay. Dankjewel voor je uitleg. Nina Bogusavac was dat. Man uit Helmond, die bij een ongeluk een politieagent doodreed, is in hoger beroep veroordeeld tot een veel hogere straf. Van de rechter kreeg hij 2 maanden cel. Van het gerechtshof 2 jaar, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Het ongeluk gebeurde 2 jaar geleden op de weg tussen Eindhoven en Helmond. 2 agenten wilden een aangereden dier van de weg halen en werden in volle vaart aangereden door de automobilist. Die was op zijn mobiele telefoon bezig met appen en Instagram. De Nederlandse Zorgautoriteit vindt het te vroeg om gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit UMC Groningen en Leiden UMC. In de plannen van het kabinet mogen alleen het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Utrecht die zorg behouden. Volgens de NZA is eerst een nieuw plan nodig voordat hervormingen in de hartzorg op een verantwoorde manier mogelijk zijn. Dat zegt gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken. Dus de NZA wil dat alle UMC's, alle 7 UMC's die we in dit land hebben, samen gaan zitten en een integrale visie maken, strategie maken van oké, wie krijgt wat, zodat het uitgebalanceerd is. En in die context moet je dan ook een keuze maken voor wie krijgt de kinderhartchirurgie. Want als je dat op deze manier geïsoleerd gaat doen, dan ga je al eigenlijk vooruitlopen op de troepen. En dan krijg je onomkeerbare keuzes die worden gemaakt. En dan kan je niet meer goed zo'n integrale visie maken. De NZA adviseert minister Kuipers om het besluit van zijn voorganger, De Jonge, niet uit te voeren. Anders komt de acute zorg voor kinderen in gevaar. Minister Adema van Landbouw wil banken en supermarkten gaan dwingen om mee te doen bij het aanpakken van de stikstofcrisis. Banken zouden een deel van de schulden van boeren moeten kwijtschelden. En de supermarkten zouden de verkoop van duurzame producten moeten stimuleren. In het centrum van Alkmaar is veel schade ontstaan door een ramkraak bij een luxe kledingwinkel. De daders reden met een auto door het rolluik van die winkel en gingen er op scooters vandoor. Bij een aanslag met een bermbom in Afghanistan zijn zeker 7 mensen omgekomen. Die bom ontplofte toen een bus met personeel van een oliebedrijf langsreed. 6 mensen raakten gewond. In Indonesië wordt over 2 jaar overspel en seks buiten het huwelijk strafbaar. Er is een wet aangenomen waarbij bijvoorbeeld op seks buiten het huwelijk een celstraf staat van 1 jaar. En verder wordt in Indonesië het stimuleren van anticonceptie strafbaar. Het NOS-journaal. De gouverneur van de Russische regio Koersk zegt dat er brand is uitgebroken in een olieopslag na een droneaanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. De regio Koersk grenst aan Oekraïne. Melding volgt op 2 droneaanvallen op Russische militaire bases gisteren. Volgens Rusland zit Oekraïne daarachter. Beide bases liggen honderden kilometers van de grens met Oekraïne. De New York Times spreekt van de brutaalste Oekraïnse aanval tot dusver. De aanvallen tonen volgens de krant aan dat Oekraïne in staat is om diep in Rusland toe te slaan. De Europese Unie verbiedt de invoer van hout, soja, palmolie en andere producten waarvoor bossen zijn gekapt. In Brussel is daarover een akkoord bereikt. Importeurs en handelaren moeten kunnen aantonen dat hun producten ontbossingsvrij en legaal zijn, zegt het Wereld Natuurfonds. Bedrijven die deze producten op de Europese markt willen brengen, die moeten dus nu aan gaan tonen waar de producten vandaan komen. Dus er zit een traceerbaarheidseis op. En door aan te tonen waar het vandaan komt, kan vervolgens gecontroleerd worden of er in dat gebied ontbossing heeft plaatsgevonden. En daarmee voorkomen we dus dat die producten gelinkt aan ontbossing nog in Europa verkocht kunnen worden. Het Wereld Natuurfonds is blij met het akkoord, maar vindt dat het nog niet ver genoeg gaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de productie van soja, dan gebeurt dat vaak niet in bossen, maar in savannegebieden in Brazilië. En die vallen op dit moment nog buiten de wet. Dus wij vinden het ten eerste heel goed dat deze wet er nu is en dat bossen beschermd worden. Maar wij pleiten ervoor dat die wet zo snel mogelijk uitgebreid wordt, zodat ook die savannegebieden, graslanden, dat alle natuur beschermd wordt tegen vernietiging daarvan. En bedrijven die zich niet aan het akkoord houden, die kunnen bestraft gaan worden. Bijna 7:07. De weersverwachting nog vanuit het noordwesten buien. In het oosten en zuidoosten droog. Ook wat zon, een graad of 4-5 vanmiddag. Morgen buien met hagel of natte sneeuw en dan een graad of 6. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, liegen tijdens een onderhandeling kan je een goed gevulde portemonnee opleveren. Maar wat blijkt nu uit een Amerikaans onderzoek van de Rutgers University? Dat soort leugens maken niet gelukkig en levert uiteindelijk een enorm schuldgevoel op. De nieuwsbv. Sophie van der Zee is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en een leugenexpert. Zij deed meerdere onderzoeken naar liegen. Goedemiddag, Sophie. Goedemiddag. Al heb ik dan ook het idee dat ik even moet rechtzetten dat ik universitair docent ben en geen hoogleraar. Oh, als ik toch helemaal eerlijk ben. Dat is goed dat we dat even transparant hier duidelijk rechtzetten. Heel goed, fijn, dankjewel. Eerst even over het onderzoek van de Rutger University dat gisteren werd gepubliceerd. Ja, ik denk dat veel mensen er al wel van uitgaan dat bedrog schuldgevoelens oproept. Is dit onderzoek dan wel zo baanbrekend, Sophie? Nee, kijk, vanuit onderzoek naar liegen weten we, ook uit mijn eigen onderzoek, dat voor de meeste mensen liegen negatieve emoties opwekt, waaronder schuldgevoel. Maar bijvoorbeeld ook meer stress, meer angst, meer boosheid. Dus daar zit denk ik niet per se de toegevoegde waarde van dit onderzoek. Maar wat wel interessant is, is dat Op het moment dat je meer geld kreeg voor de leugens die je vertelde, dat mensen zich dan extra schuldig gingen voelen. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Aha. En wat hebben ze nou verder nog ontdekt? Behalve dat meer geld meer schuldgevoel oplevert? Ja, het is een onderzoek waarbij ze gekeken hebben naar iets en dat heet marktplaatsfraude. Auction fraud in het Engels. En dat gaat eigenlijk om een situatie die je zelf misschien ook wel eens tegen bent gekomen. Je wil iets kopen of verkopen op een handelsplaats, online handelsplaats, zoals bijvoorbeeld Marktplaats of eBay in Engeland. Jazeker. Het item is niet meer helemaal goed. Er is iets kapot of het is wat lelijk geworden, er zit wat schade aan. En de vraag is dan, als verkoper, en je weet dat, ga je daar wel of niet over liggen? Want je weet dat als je erover ligt, dat je waarschijnlijk een hogere prijs kunt krijgen. Maar aan de andere kant, op de lange termijn gaat het voor je reputatie natuurlijk niet goed zijn om slechte producten te verkopen voor een hoge prijs, zonder dat te vertellen. Ja, dan gaat het alleen maar over je reputatie. Niet over je schuldgevoel. Zeker. Op het moment dat jij een aantal keer op zo'n online handelsplaats een negatieve review hebt gekregen, dan is de kans een stuk kleiner dat mensen nog dingen van je willen kopen. Ja. Dus het is wellicht geen goede langetermijnstrategie. Ja. Maar dus er is ontdekt dat mensen bereid zijn om, je kunt dat toch wel fraude noemen? Of hoe moet ik dat... Ja, zeker. Ja, dus er wordt vaak onderzoek gedaan naar liegen en oneerlijk gedrag. En ik denk dat dit onderzoek het nog net een stapje verder neemt. Want het gaat echt om fraude plegen. Dat is gewoon strafbaar. Ja. En waar ik best wel van schrok, is dat 74% van de proefpersonen in de conditie waar ze konden liegen, ook daadwerkelijk logen. Aha, dus hoe groter de mogelijke winst, hoe groter de drang om te liegen. Nou, dat vonden ze eigenlijk niet. Dus ze hadden een aantal verschillende condities. Eentje een controleconditie waar ze niet konden liegen en eentje waar ze wel konden liegen. Dus de koper zou er niet achter komen of het product kapot was of niet. En dan hadden ze nog een andere manipulatie, namelijk hoeveel geld krijg je voor het liegen. Het ging om een onderhandeling. Dus wat is de uiteindelijke verkoopprijs? Mm-hmm. En dan verkopers moesten een zo hoog mogelijke prijs krijgen en kopers natuurlijk een zo laag mogelijke. Een goede deal. Ja, En ze hadden de prijs daarvoor aangepast. Dus je kreeg of €1 of $1,25 voor hoe hoger hoe duurder je laptop verkocht, of maar 10 cent. Dus dat verschilde. En dan zag je dat hoe meer extra geld je kreeg, hoe schuldiger mensen zich gingen voelen, maar niet dat ze zich ook oneerlijker gingen gedragen. En dat is iets wat we zelf ook in de literatuur hebben gevonden. Aha. En uiteindelijk dat schuldgevoel, waar ik mee begon. Je zei het eigenlijk aan het begin al, van hoe hoger de opbrengst is. Ja, daarmee sus je dus eigenlijk je schuldgevoel. Nee, juist niet. Dus je ging je schuldiger voelen hoe meer geld je eigenlijk kreeg. Hoe schuldiger je gaat voelen. Ja. Oké, goed. Er zijn ook mensen die zeggen, ik lieg nooit. Ik heb daar nooit last van als ze dat zeggen. Ja? Hoe vaak liegen we eigenlijk gemiddeld per dag? Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je dit onderzoekt. Maar als je het mensen vraagt om zelf te rapporteren, dan komen er gemiddeld 2 leugens per dag worden er dan gerapporteerd. En dan zie je dat ongeveer de helft van de mensen zegt dat ze niet liegen. Ongeveer de helft van de mensen zegt dat ze wel liegen. En dan kom je gemiddeld op 2 leugens per dag uit. Als je mensen een week lang bijlaat houden in een dagboekonderzoek of ze wel of niet liegen, dan zie je al nog steeds dat je ongeveer op die 2 leugens per dag uitkomt. Maar wel dat inmiddels bijna iedereen in die week wel een leugentje heeft verteld. En als je dan echt experimenten gaat doen waarin je kijkt hoe vaak mensen liegen, dan zie je dat in een gesprekje van bijvoorbeeld 10 minuten of een half uur, dat mensen vaak gemiddeld ook al ongeveer 2 keer liegen. Dus de zelfrapportage van mensen is vaak waarschijnlijk een beetje een onderschatting. Ja, een onderschatting opzettelijk? Of is dat iets waarvan wij denken van, we vergeten het makkelijk. We hebben selectief geheugen, om zo maar te zeggen. Waarschijnlijk een beetje van beide. Je ziet dat mensen vaak, als ze gevraagd worden hoe vaak heb je in de afgelopen 24 uur gelogen, dat ze het heel moeilijk vinden om alle interacties die ze hebben gehad, om die weer voor de geest te halen en te bedenken wat ze precies gezegd hebben. Dus daar kun je een beetje omheen werken door zo'n dagboekstudie te doen, waar je mensen vraagt om het een week lang bij te houden. Dan zijn ze zich er in ieder geval van bewust. Maar zelfs dan zie je dat mensen onderrapporteren, dus dat ze eigenlijk vaker liegen dan dat ze opschrijven. Ja. En daar zit waarschijnlijk wel een soort bewust aspect in, sociaal wenselijk antwoorden. Ja, maar dan is er ook nog de vraag, wat is liegen? Wanneer lieg je nou echt? Is het bijvoorbeeld iets verzwijgen? Is dat ook een harde leugen? Ja, je kan op eigenlijk grofweg op 4 verschillende manieren liegen. En liegen zien wij als onderzoekers als bewust een verkeerd beeld op iemand anders overbrengen. Dus eentje waarvan je zelf denkt dat het niet klopt. En dat betekent dat je dat verkeerde beeld kun je op verschillende manieren creëren. De meest bekende is natuurlijk, je zegt iets wat niet klopt. Je zegt iets wat onwaar is. Ja. Echt een leugen, zeg maar. Maar je kunt ook informatie achterhouden om een verkeerd beeld te creëren. Of iets heel erg overdrijven. Of juist iets minimaliseren, dus iets kleiner maken. En al die vier vormen zijn wat ons betreft leugens. Ja, gewoon leugens. Dat is duidelijk, ook als je iets verzuimt. En dan heb ik je nog de ethische vragen. Als we liegen om de emotie van de anderen te sparen, is dat erg? Ja, en dan zit er meteen een ethisch of moreel aspect aan. We zien dat mensen om verschillende redenen liegen. Als je kijkt naar waarom volwassene mensen liegen, dan zie je bijvoorbeeld dat de meest voorkomende reden uit ons eigen onderzoek is dat mensen liegen omdat ze iets niet willen doen. De tweede was om ergens niet over te hoeven praten. Dat kan natuurlijk al een sociale reden zijn. Mm-hmm. Om een ander te beïnvloeden. En de vierde reden was zodat de ander zich geen zorgen maakt. En een aantal van die redenen zijn natuurlijk sociale redenen. En dan is een beetje de vraag, is dat erg of niet? Ja, we weten ook dat leugens interacties positiever kunnen maken, soepeler kunnen laten verlopen, dat het de band tussen twee mensen kan versterken. Maar dat gaat dan vaak om die sociale leugens. En de leugens die onderzocht zijn in dit onderzoek zijn juist per definitie egoïstische leugens. Want het gaat over financieel voordeel voor jezelf ten koste van een ander. Aha. En dat wordt vaak niet geaccepteerd maatschappelijk. Oké. Is er trouwens nog een verschil tussen hoe vaak mannen en vrouwen liegen? Of tussen überhaupt groepen mensen? Zitten daar verschillen in? Ja, als je naar mannen en vrouwen kijkt, er is veel onderzoek naar gedaan, een beetje gemengde resultaten, maar als je het samen zou vatten, dan zie je dat mannen en vrouwen ongeveer even vaak liegen, maar dat vrouwen wat vaker sociale leugens vertellen en dat mannen wat vaker egoïstische leugens vertellen. Dus ze vertellen iets andere leugens. Waar ligt dat aan? Waar komt dat door, denk jij? Nou, dat is een beetje speculatie, maar vrouwen zijn vaak wat collectiever en wat socialer afgesteld dan mannen. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf nooit onderzoek naar heb. Daar is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Oké. Is er een verschil tussen beroepsgroepen? Want dan denk ik automatisch, het is ook maar net in welke situatie je natuurlijk ook terechtkomt, toch? Ja, er is op het gebied van oneerlijkheid is er onderzoek gedaan waarin verschillende, in ieder geval landen en een aantal verschillende beroepsgroepen met elkaar zijn vergeleken. En dat ging dan om vals spelen op een soort rekentest, een matrixtest. En daaruit bleek eigenlijk dat er tussen verschillende landen niet zoveel verschil zat. Je hebt altijd mensen die zeggen, mensen in mijn land zijn veel oneerlijker dan mensen in jouw land. Maar toen ze dat testen viel het eigenlijk wel mee. En ze hebben wel een directe vergelijking gemaakt tussen politici en bankiers. En daar zat wel een verschil tussen. En ik ga het nu uit mijn hoofd zeggen, dus ik hoop dat ik het goed heb. Maar volgens mij waren de bankiers oneerlijker dan de politici. Nou, ik weet nog niet of dat een geruststelling is. Ze deden het allebei niet best, nee. In ieder geval de conclusie. Ja. Waar ligt dat aan in deze beroepsgroepen? Is dat typisch door de sector de druk? Of kun je daar een verklaring voor geven? Ik kan natuurlijk met een aantal. Je zit er met correlatie en causaliteit. Dus je weet nooit precies wat heeft veroorzaakt. Maar het kan zijn dat bepaalde beroepen mensen aantrekken die een bepaalde persoonlijkheid hebben. We zien in ieder geval in leugenonderzoek dat persoonlijkheid wel een invloed heeft op de kans dat je liegt. We zien vaak dat extroverte mensen wat vaker liegen dan mensen die wat introverter zijn. En we zien dat mensen die hoog scoren op bepaalde, dat heet donkere persoonlijkheidstrekken, zoals psychopathie, narcisme, machiavellinisme, dat die vaak ook wat vaker liegen en ook zeker meer egoïstische leugens vertellen, juist om anderen te manipuleren. Mm. We zien trouwens ook, want dit onderzoek ging heel erg over schuldgevoel, dat mensen die juist hoog scoren op die donkere persoonlijkheidstrekken, dat die veel minder schuldgevoel ervaren dan mensen die lager daarop scoren. En dat die soms ook echt plezier aan liegen kunnen beleven. Oh. Oké, plezier zelfs aan liegen kunnen beleven. Nou, alles wat er nu is gezegd, hè, concluderend. Kun je dus liegen zonder daar een schuldgevoel aan over te houden? Als je donkere persoonlijkheidstrekken hebt, zeker. En voor de meeste mensen roept liegen wel negatieve emoties op je. Nou, dus het is bijna niet te ontwijken. Ik wil u graag bedanken. Sophie van der Zee, docent aan Erasmus Universiteit en leugenexpert. Dankjewel. Dankjewel. One ton ton, I lie and I cheat. De Nieuwsbv. En dan toch nog eventjes aandacht voor dat andere elftal dat we in Nederland zo nauw volgen. Ik heb het natuurlijk over Marokko. Dat speelt vanmiddag namelijk tegen Spanje. Nordin Goudani van het online voetbalprogramma Mokro Insight. Wat verwacht jij van de wedstrijd? Nou, goede vraag. Diepe zucht. Ja. Ik verwacht zoveel. Nou, ik verwacht wel een overwinning. Maar ja, ik word steeds zenuwachtiger, zeg maar. Waarom? Waar komen de zenuwen door? Nou, je bent nu natuurlijk... je hebt eigenlijk als finish 7 achtste finale. Ja, maar nu wil je natuurlijk ook gewoon doorgaan. Je hebt gezien, Nederland gaat door naar de kwartfinale. Ja, ik had vannacht een nachtmerrie. En ik zag het al helemaal vol me dat we hadden verloren. En ja, na de wedstrijd iedereen weg. Lege uitzending. Dus ik hoop echt dat we gaan winnen. Ja, goed. Natuurlijk hoop je dat. Gaat Ziyech nog scoren? Hij wordt al koning Ziyech genoemd. Ja, Ziyech is onze koning, onze keizer inmiddels. Ja, die gaat sowieso een superbelangrijke wedstrijd spelen. En, of scoren of een assist, ja, daar ga ik wel van uit. Ja, vorige week zei je dat Duitsland-Marokko interessant is omdat er veel Marokkanen in Duitsland wonen. Hoe zit dat met buurland Spanje? Ook heel veel. Er zijn heel veel Marokkanen die in Spanje wonen. Maar het ligt nog gevoeliger natuurlijk. Wij zijn ooit natuurlijk bezet geweest door Spanje. Mm. Er zijn nog steeds Melilla en Ceuta. Ja, dat is eigenlijk van Marokko, maar dat wordt bezet door Spanje. Dus politiek ligt het ook wel gevoelig. Dus het is een beetje Nederland-Duitsland in het klein. Ja, is een anti-Spaans sentiment dus. Ja, best wel, ja. Ik bedoel, de banden zijn nu iets beter, maar die waren een jaar geleden best wel... er waren wel wat probleempjes, zeg maar. Dus ik hoop dat ze dat meenemen naar het veld. Oké, ik wil heel even terug naar jouw nachtmerrie, hè, wat je had. Over de wedstrijd. Ja, toch. Ik wil hem toch eventjes ontrafelen. Want waar exact zitten de pijnpunten straks? Ja, kijk... Eigenlijk moet je gewoon super blij zijn. We hebben de achtste finale gehaald. Natuurlijk, maar je hebt eraan gesnuffeld. De winst is in zicht voor je gevoel. En dan wil je gewoon meer. Ik bedoel, op een gegeven moment, je wil meer. Dat is mens eigen. Tuurlijk, je bent tevreden op het moment dat het lukt. Maar ja, dan is de volgende stap en dan wil je door. En als dat niet lukt, dan word je... Ik zit daar vol mee. Ik ga echt gewoon janken. Ja. En zijn de verwachtingen ook zo hoog in Marokko? Ja, ze zijn echt heel positief. Er heerst gewoon een positieve sfeer. Trainer is leuk, spelers doen allemaal leuk met elkaar. Nou, voetbal is goed. Nou, je verslaat België. Je speelt goed tegen Kroatië. Nou, dat zijn wereldlanden. Dus ze hebben ook wel zoiets van, why not? Dat moet gewoon, ja. Nou, stel je voor, hè, het gaat nu bij winst vanmiddag eindelijk eens een feestje worden. Net als in Marokko. Kunnen we daarvan uitgaan? Ja, en dan gaat het echt ontploffen. We gaan vanavond sowieso allemaal paella eten. Op kosten van Spanje. Nou, zet maar een bordje voor mij klaar. Ik heb daar wel zin in. Dat wordt wel gezellig. Nou, komt goed. Ik wil je bedanken, Nordin Goudani, gastheer en presentator van het online voetbalprogramma Mokro Insight. Bureau Buitenland staat klaar. Met wie? Wie zit daar? Tim de Wit zit hier. Nou, Tim, vertel, wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over Israël en de nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Die zijn in strijd met internationaal recht, maar uit een rapport blijkt van verschillende NGO's dat grote bedrijven, ook Nederlandse, betrokken zijn bij de financiering van deze nederzettingen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen bij ons in Bureau Buitenland. Zo, interessant. Dat vanaf 1:30 dus. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Past je zorgverzekering nog wel bij jou in 2023? Want ja, in een jaar kan er het een en ander veranderen. Wordt de zorg die jij nodig hebt nog vergoed in je nieuwe polis? Of wil je overal terecht kunnen zonder bij te betalen? Je hebt nog tot eind december om je zorgverzekering te bekijken en om eventueel aan te passen. Hulp nodig? Ga naar ikregelmijnzorggoed.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl.